balinga kanini yo mi bali basala basi mokili balinga kabola mote soki obongisi ye azio zomba na sima basi mokili mawatego balinga kanini yo mi bali basala alata malamu alia malamu mabe nyoso wana komona yango se pamba basi mokili bayoka katero balinga kanini yo mi bali basala Balinga kanini yo, mi bali basala Alata malamu, alia malamu mabe Nyoso wana komona yango se pamba Basi ya mokili bawatago Balinga kanini yo, mi bali basala